أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. اس پڑی آیاتنو کی والذین یؤتون ما آتو نور صفات اللہ دا مومنانو ذکر کئی سر کی ولستل قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون تحقیق سر کامیاب شو مومنان نو بیا اللہ صفات دا مومنانو ذکر کرل اس بیا اللہ پاغ مضمون روشنائی غرزئی او بیان اللہ کئی صفات ذکر کئی دا کامل مومنانو والذین یؤتون ما آتو دو معنی دی یا خو یؤتونا چی کل دا اتیان نشی نو معنی راتلل او دا معنی که عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اغلوی مفسر دا قرآن معنی بدا سی شی والذین یؤتون ما آتو او هغه کسان چې راتله کوي دوی ما هغه ستا آتو چې راځي وقلوبهم وجلتن په داسې حال کې چې زړونه د دوی یریدونکي وي د الله نه انهم الی ربهم راجعون چی یقیناً دوی خپل رب تا راجعون واپس لن کی دی مطلب دا معنی دا شو چی دا دا مومن صفت بی کل چی دے یو کار ترازی ندے با مخ کی روز تو پام کئی او دا زدو پزڑکی یر بوی دا چا یر دا بادسا دا افسر دا چا یر بوی وقلوبهم وجلتن زڑکی دا اللہ یروی چیرک دا اللہ خلاف کوم نو اللہ بمی تبا کی داکار دا اللہ دا مخالفت تے نو کزی کوما نو اسے نچی اللہ میں پدی وقت کی انی سی او تبا می کی او دویم عقیدے دا قیامت وی چی واپسی می اللہ تا دا ورز دا قیامت را تن کی دا پاغی کے با اللہ تا پورتکے گم او بیا حساب و کتاب برا سرکی نو بیا با مختورن ولادم دا اللہ پا عدالت او دا اللہ پا دربار کی نو بز اپلار شفارس چلی گی او نو دنیک شفارس بچلی گی دخپل نوسی پا حق کے نو دپلار دخپل زوی پا حق کے نو دمور دخپل بچی پا حق کے شفارس بدچام نو چلی گی او بیا با مختورن ولادم نصب کی گی نو دے کا ہر یو کار ترازی نو دد پزڑکی یرائی نو خ کار ترب ترات لکی او دبت کار نا منکی گی پوشے پی یا دوی ممانا یعطون چی کلا دعیتیان نشی سنشی عیتیان عین او توی عطوا نو عطوا مانا ورکول والذین یؤتون ما آتو علماء دا دوی او مانم کئی اوغا کسان چی ورکی دوی ما حغسو آتو چی ورکی یری مراد تنسو سا صدقا کله چې مؤمن سا صدقه ورکی چالا نو پا دقا وقت کی دیزان اوچت نگنی چرا زخو دیر مالدار ایم و ما تا سر امدادو کرو ما تالا صدقه درکو ما تالا زکاة درکو نانا پا دقا حالت کی و قلوبهم وجلتون او زلون ردوی یریدون کی وی دا اللہ نا زلکی دا اللہ یروی کز مالدار کڑے نو اللہ مالدار کڑے او کدے غریب پیدا کڑے نو اللہ غریب پیدا کڑے زولی پا دا باندی زان اوچت اگنم او زبیا سبا پا دی تن باندی ولی خپل بیگارو نکو چی راشا لگا تالا ما زکاة در کڑے راشا زما دا کارو کا راشا مڑا زما پا پیسو باندی غڑ شوئی او دغرنگی لوی شوئی او استاز مونگ تا خبری کوئی نا نا نا زڑکی دا اللہ یروی او دویم دا انہم الی ربهم راجعون چی دا کم صدقہ و کم امداد میں دا سر اکڑو او کم خیگڑ میں و سر اکڑا نو دا دی اجر و بدلب دنیا کی ملا را کئی او که دنیا کی رانک نو آخرت کی بے را کئی زکا واپسی میں اللہ تر دا دوان مانی دی اولائک یسارعون فی الخیرات صفات تیوری دل کنا اولائک دا کسان دا کم چی مخ کی صفات تا تذکر شو یسارعون فی الخیرات منڈ وہن کی دی پا حاصلولو دا نیکو کی منڈ وہن کی دی پا حاصلولو دا نیکو کی جلدی کہن کی دی پا حاصلولو دا نیکو کی داشنگر مولیان مانا کئی اولائک یسارعون فی الخیرات دا کسان منڈ وہن کی دی پا خوڑد دا خیراتونو کی ویدی با منڈ وخی چه چر تا خیراتی بس یو بمتی نپاتی کی گی وی دا با دا مومن صفتی و دا مومن صفت خدا دے چه بل سر با امداد کر قرآن دانوی چه دا بل خیرات تا بس پیگ میرا کاری نانا اولائی کئی ساریون فی الخیرات او دا دا خیرات دا عربیتا کی دے زموستا دا پختو خیرات تی مراد ندے پوگی با خبرو کنا خیرات هر یو د خیر کار مراد تی نیکی دا مومن به هر د نیکی کار کې جلدی کوي او تیزی بکر او یو حدیث کې مراجی چې نبی علیہ السلام فرمائی د دنیا معاملہ کې د ځان نه لاندې تا گورا او د دین معاملہ کې د ځان نه مخ کې تا گورا یو تن منظم کوي او د شپې تهجد لمرا پاسی نو تا اغا چاہاں تا مگورا چاہاں مجھ نہ کئی تا اغا چاہاں تا اگورا چاہاں سوک تحجد ہم کئی تو دیکھوں زمان پرنگ انسان دے دنی میں شپی را پاسی او اللہ تا ادری گی او دا اللہ سر یو خصوصی تعلق دے زبم را پاسم کر فلان کے یو درس لزی نو زبا دو درسو نو لزم دانا چی تر زان نلان دے تا اگورے چی منا پلان کے خو منزم نکئی دگرنگی پلان کے خو قرآن تم نکی نزخو بیام یو یا دو درسونو تکینم نا دزان نمخ کی تو گور چی چا زیاد خدمت کڑے دے او زیادی نیکی کئی اغتو گور نو تاکی دے دینو دے نیکو دے کورو اغا شوق و جذبو با پیداش نو دل تموی اولائی کئی ساریون فی الخیرات دا کسان جلدی کون کی دی منڈی وہن کی دی تیزی کون کی دی فیل خیرات پا کول دا نیکو کی وهم لها سابقون او دوی دے تا مخکی کی دن کی دا یو بل نا مخکی کی گی مومن صفتا موری دو دا یو بل نا دا نیکے کار تا مخکی کی گی چی دا نیکے کار راشی نو یو وی زیکو مو بل وی زیکو صحابه کرامو واقعات زمونگ دا پار دا رہنمائی ذریعہ دا نبی علیہ السلام بہو فرمائل دا خط بسو کیو سی زرب صحابی پاسی دو ویل حضرت زبے یو سی پلانکے کار بسو کو کی حضرت زبوک اغي بني کې ته مخ کې کېدل نن مون د نیکې نه یریګو ګنا ته مخ کې زو هر د ګنا کار را ته خایا اغي ته زو خو کد نیکې کار را ته خې جمعات نه ملرجی دا قران نه ملرجی دا حق پرست عالم نه زمون الرجی دا زکه چې دوه درې ټکی براته وای کنه دمم خوخته دغه رنګي فنکار زمون خوخه دا نور قسمه قسمه خلق زمون خوختی د ګناه کارونه مخوختی خود نیکی کارونه بدیش حالان کې د مؤمن سی وس او هم لها سابقون او دوی و دی نیکو ته مخکې کیدون کی زګه خو صفات ذکر شو قد افلح المؤمنون اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون تحقیق سره کامیاب شو مؤمنان دا کسان هم دوی دی وارثان اغستون کی دا جنت اغا کسان چی اخلی با جنت الفردوس دوی بای پدی که همیشا اغا اوچت اولوی مقام والا جنت جنت الفردوس بوتا ملاوی کی ولی زکا هر یو دنیا که کار تا مخی کی گی نورم انشاءاللہ بیا ہوئی ملگری پابندگی سرازی درس کی جوٹیانی مکوی کم ملگری نرازی ایل دعوت ورکوی الکی او تپوس میں تاسو نکولو